بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala nongi ñaanal sun yenen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ginaaw lolu ñu ngi and ak yeen batay ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala batay ñu tollu ci suratul nisa ki jeel tay aya 56 57 ñaari aya yu nu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal ñent mbir ci ñeek moy al kufru wal ma'asi mujibatun lil azab al ukhrawiyya bokku julit yi nu ñep nañu and xam ne weddi yalla ak ay bakar yu bari limuy waral ci jam moy mbugal ëlëk al-akhirah ab julit ne yekne weddi yalla subhanahu wa ta'ala lor la ci mom rawatina ay bakar yu bari ak weddi yalla limuy waral ci jam bi moy ëlëk yalla subhanahu wa ta'ala jëflante ak yow té moy fay la fay bo xamné xaru ko won té moy mu mbugal la wa zalika li anna al kufru wa shirk wal ma'asi allati hiya tarkul wajibat wa fi'lul muharramat tudannisu nafs ñun ñëm nañu and xamné weddi yalla tabaaraku wa ta'ala te moy kufru ak bokale moy shirk ak ay bakar moy bayyi santane yalla sa yo baye lila yalla sant ci lim lay jubal moy ay bakar bakar ci lim lay jubal moy bokale bokale fum la jeme moy weddi di nga bayyi lepp lu la yalla santone nga dugg ci bakar bo duggé ci ay bakar sa bakkan bi tilim nga salté ndax kuy bokalé wala kuy def ay bakar koku munul set do tax def ko tu bakar bakkanam mo salté bakkan bi tilim di ngeen di jang ci alquran wat bi gëna gudd atwalu qasamin fil qur'an dañ koy fekk ci suratu sams dalla yalla di giñ fofu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba yalla neena deug deug ki texe moy ki setal bakkanam ki pert moy ki baye bakkan bi tilim al imam busairi yalla nako yalla yeeram daron wax an nafs ka tifl nena bakkan mo clear buy namp ñoyam soko ferale ci soow mu fer boko baye muy namp boko bayol mu magget gis nga xalé buñ koy nampal gis nga ni muy fippo di joy di yuux lere sax yeen say mu joy ba febar c'est parce que dañ ko xagn lim bëgg kon bakkan tamit non lañ ko wara def dañ ko wara xagn li bon li muy fippu di dem nañ ko yegal ni du fi nga jëm ndax ay bakar day tilimal nit mune fala tusbihu ahlan li dukhulil janna su boba nak bo fesse del ay bakar lum lay lor yan galankor la lay indil moy dalay tere dug al janna tangir alquran yalla mune fa amma man khafa maqam rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kep ko xamne wor la ne le lar na ci yow ne beccëk wala guddé nga ñëw di nga taxaw ci sa kanam worom bi mu la woré ne di nga taxaw ci sa kanam worom nga labal sa bakkan ba téré ko bakkali borom bi tabaarakallahu ta'ala neena yow di nga dugg aljanna kon lool moy lu jëk lu ñuy jëlé ci ñeen ñaari aya yi moy fexé ba sori ay bak kufru moy weddi yalla al kufru lol ñaan weddi yalla nañ fexé ba sori ko wal maasi ak ay bakar ndax ñaar yoy day tax ëlëk yalla mugal ab jam ñaarel mbokk yi moy bayan ay dañuy leralal al hikma fi tabdilil julud yalla dañuy leral ëlëk yowmal qiyam buy lak nit ñi safara lan motax muy changer der yi ku ñu lak sa der ba nga xëm ba nga ñor xom xëm ñu changer wat sa der lutax lool yalla daf ñukoy jangal ci ay bi ñu wara jël tay moy lan al hikma fi tabdil al julud li ahli an-nar lool nak wa safara la wa safara bu len yalla lek lakke ba der bi ñor yalla day changer wat pou bi ay bi amna ben borom xam xam bu mag ben savant ci walu medicine bu mu tublo bu mu déggé lolu mu jaral ko geussu bu mu gis né li yalla wax moy deug naka la yalla di changer peau bi su peau bi laké mu changer wat ko peau bi lak mu changer wat ko lolu mo tublo wa jojo mu né wahiya an yudayuma ihsasihim bil azab bokku na ci hikma yi tax yalla di changer ñi muy lak safar dañ ci yalla musul ñoo ñu nga xamne taxé dinañ ba jalla jalaluhu jël leen jugal leen ci bir safara ni mu leen di lakke di changer seen peau yi bokku na ci li tax yalla def ko moy lan pour ñu gëna sax ci bir safara di yek metit éternellement ñu yek metit dootu ñu noppalu ñu yek mbugal motax yalla di changer der bi lool motax mbokk yi bok na ci metit bi yalla di tek wa safara moy dootu ñu dé am nga metit mi ngi yem ci aduna fan la metit yem dé fim nek ni bo jappé nit nga tek ko ci mbugal lu mu atanu rek ruu bi day daw baye yaram bi su wéré waji dé lool moy indi dé su amé choc li dal ci nit ki ruu doomu adama bi munu ko tenir ndax metit ruu bi day daw baye yaram bi nit ki de yowmal qiyam nak ruu da dul daw du meuna genn lutax ndax dundu aduna ak dundu al-akhirah du ben dundu aduna bakkan bi mo jite won ruu bi top ci dundu al-akhirah ruu moy jite ba pare al-akhira de amu fa aduna de mo fi am ndeysan motax niti al-akhira bu len yalla lakke ci bir safara bañu sonu xamatu ñu ñuy def dañ nan ey yalla ey way reynu way ey way nañu de way xolal doomu adama bu sonne ci aduna est ce day wax na de mu dem al-akhira bëgg de tay aduna ci ñun kan moy ñaan julli ba bare dani allahumma yow yalla yal nak maray fi ma tok ken duko def de wala kan moy ñaan de fi nga tok euleuk al-akhirah nak doom adama day ñaan de lutax ndax dafa yaakar ne bu dewe noppal mo da yalla mu ne summa la yamutuna fiha wala yahya aduna al-akhirah dunu dundu de yalla da len di baye bi safara ñu lakh ndeke hikma bi tax yalla di changer deru nit ñi al-akhira moy pour ñu yek metit ndax buñu la kon der bi rek mu xam après nga dé jeexna bokku na ci li asma waxon domam abdullah ibn zubair kéro ba muy xex ak hajjaj mu nako yaay dama ragal mu ray ma dé buma rayé mu def ci sama yaram lo xamné so timé sama néw sa yaram dana daw ndax xamna ki may xéxal mu ne ko dom xar buñ ko réyé ba paré diko fess ba koy sam dootul yek metit jamal fekke ya nek ci deug na xar bu fekkone biñ koy rendi après rendi bi fess bi après fess bi dagata bi sam bi lak bi deuy ak metit bi musiba amna waye kañ lay geje ak metit biñ ko rendé ba mu jeex alakhirah nak metit gogou ru gogou de gogou mo fa amut mara gay dañuy bëgg dé duñu dé légui luñuy def dañuy wo malik moy ki garda sama rat ñu ne ko yow malik ud'u lana rabbak li yukhaffif 'anna yawman Allah ay way malik wol ñu sa borom bok legi ne ko ñun waxu ñu sax mu bal waxu ñu legi mbirum bal xam nga legi lu ñuy négocier way benn bis rek nañu may benn bis rek ñu noppul benn bis Allahu akbar benn bis motax mbok yi amna lu ñuy xaar lu reey reey te du lu ndaw li ñuy xaar du lu ndaw de lu reey mo ñuy xaar lutax ndax lu reey lan nu sante lu reey lu ñu sante lan moy tawhid kennal yalla mom lan nu sante buñ ko lanké buñ dajé ak yalla du bax neexulam xol ko sa bop rek fi nga tok amal dom nga yoni ko rek mu genn dajé ak kenen mu ne ko bayil sa papa lim la yoni ñew demal lim la yoni ba xalé bobu dem yendu ci yonenté kenen ba ngon jot mu ñew nga ne ko yofu ne ko mu ne la non bi ma gi yonne mo dama genn fi rek ma dajé ak pa diw mu ne na bayi lim ma yoni mu na dem lim ma yoni mom dom bobu amé 14 ans sa kanam nokay def kan mo may tontu ku may tontu wi yow bismillah noy def dom bobu non bu amé 14 ans la wax 14 ans kay du mak bala muy paré wax rek ngay tek pes hein Allahu akbar lutax ka pes ko c'est parce que def la def lula met dang ko sante mu dem kenen sante ko mu baye li ko sante Allah yegal niveau bi nak bu dessa jabar nak mo la baye dem teud ak kenen nga wacc rek ñu fekk ben way teud ci salal neysan ñukoy rayal sikim bi nga ni sa soxna wa ki kala mu ne la ki mo ayé tay fekk bi ngay wacc jaar nga koloban jënd ben 12 coup noy def ah lutax parce que sa jabar daf la bolé kenen kon motax bokalé baxul lo motax yalla lim la sante ngal la way def ko rek def ko mbok julit yi ndeke lol moy hikma sunu borom subhanahu wa ta'ala di lak deri waye mu koy changer wat ndax nit ñi mëna ñam bugal bu baakha baakha baakha baakha baax ñettel moy al iman wal amal salih ma tarki shirki wal maasi mujibati lin ni'amil ukhrawiyya sunu xolé tay ñaari ay yi jang benn bi difay xupaté benn bi di bégalé ñaari yi xupaté paré nañ ci wax nañ légui muqaddima bi mu dess ñaar yi bégalati sunu borom néna ngëm yalla jëf ju baax bayyi bokalé bayyi bakkar day tax nit am xéewalu al-akhirah ëlëk yowmal qiyamati kon lepp lo xamne day tax ëlëk yowmal qiyam nga am xéewalu yalla nga am contenté yalla nga am ngeureumal yalla warna tax fi ci aduna bi nga sonn ci ñaarel bi moy al-jannatu darun na'im al-janna mbokk yi ëlëk moy këru xéewal kuru xewal gi nga xamne khaliya min al kadarat dafa wet set wicc ci ay nekh nekh lan nekh nekhu choono nekh nekhu jafé jafé nekh nekhu naqar nekh nekhu yo xamne day tax dundu doomu adama ci aduna biko doomu adama bi amé dundam neexu lolu amul al akhirah mara gay dañ nan al akhirah tudul al akhirah ñu ne num tudu ñu ne ay wa jeexna ay wa jeexna bepp ay bo amone buñ la duggalé aljanna yonenté bi moko don wax mune lu toll né bon gunu pousso ñu né la ciap génné la né la ndax mus nga am nakar da ngay waat ci sa borom né musuma gis natu aduna té ci ay seconde lañ la duggal waye sahara tamit non la metté buñ la duggalé lu toll né bon gunu pousso génné la né la ndax mus nga nos di nga waat ci sa magay borom né muso nos ci aduna kon yalla nañu yalla duggal aljanna kon ñaari aya yoyu moy sunu dars tay bismillahir rahmanir rahim innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalna lahum juludan ghayraha كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ذليلا سن بروم نينا إن الذين كفروا كين دون جانغال ديسان القرآن دون جانغال تفسير dan wax innal ladzina jogis kafaru top seeni borom alquna dan wax innal ladzina jogis ñune mu ne kafaru top ci ñune waaw mu ne ñoo ñu seeni borom alquna kon moy sunu aya tay bi borom bi neena innal ladzina kafaru gaani nga xamne dañoo weddi yalla lan moy al kufr moy sak jef kufru amna aya bu yalla di tuddé baykat yi al kufar kufar ci limuy teki moy yefir lan motax yalla tuddé baykat yefir moy sak jef al kufr moy sak jef lan moy sak jef moy nga jël dara sul ko baykat nan lay def day jël gerte gas bum ko sul yefer non la def yalla daf ko defal taranga mu gas bum ko sul ne yalla defaluma dara lol moy mbirum kep ku weddi yalla rek lol nga def waaw yalla defal la xewal may la def la nit moral la def rab def la nit def la julit yoni ci yow yonent wacc ci yow téré ne la jaamuma nga gas bu mu xoot sul lol lepp nako no yalla damay nos quoi may ciakaay ba ci kanam quoi parce que ainsi quoi je suis boy ainsi ainsi lol la boy ainsi tan yi quoi xam nga dama li quoi il faut ma nos ba ci kanam après ma dog la jaam lol moy sak jeuf yalla defal la lum defalul ken may la lum mayul ken ne la yow sama jam nga jamuma nga lank tip waw weddi yalla ben say sax doom adamay duñu yem ci weddi la ilaha illallah waye dañu koy doubler ba mu yobul len ci ilhad moy murtad genn ci l'islam ate ñu ne yalla nga ne lan moy yalla yeen ñi nek ci lycée ya za nga dajak professeur bu lan la ana yalla nga nan ko yalla ci asaman wala ya mu nan la way yow yalla dafa am lol di ay faux problème diw neena diw neena diw neena dila indil yoyu wa motax senegal buñu reccé julli nan sante yalla de ndax programme dundu bi ni dundu man tayu gunit aljanna fi ngay nekk ci kër gi di namp ba kérok ngay dugnu bammel même sunu bir kër yi lu yobbu nit aljana nekk fi wala motax nit ñi day metti ci ñoom ñu am iman waxuma la ñu am iman mais iman bu yok sax duñ ko am parce que ku amul faqidu shay la yuti ku amul do maye kër gi nga judd amul iman nga def école école bi amul iman nga dund ci société bu amul iman ci lan ngay mag ci bokalé rek tak téré sangu deret tam nit ñi dëmm violation wax lu neex luñ la wax nga gëm moy sunu sunu moy sunu dund parce que sunu kër yi dara nekku ha ko la xalé bi ci lan la judd bi ayam ëmbé dañ ko yobbi ci ben guuy sang yaay ji takal ko ngandu ndombo ngandu bejeen ñu ne ko moy garder lire bi xalé bi judd ñu jël ndombo bobu ñu takalol yaay ji takal ko ko mu wara demé ko ñu takal ko ko muy examen ji ñu takal ko ko muy liggéey ñu takal ko ko koku lu muy gëm bobu muy dé boko né li mu ne la non gis nga dëkk bi worul ku bërewul ñu bëré daanu sa kaw ku gëmul xarfa fufa ne la fuf du lol lañuy wax mo tax ñepp ko gis day takku bu dëgër kecc waaw surtout nak ñi nekk ci kaw surtout ku ñu nomé dara surtout ko xamné da ngay xey nit ñi di ñëw ci yow da ngay xey di sangu di touru bu nit kecc waaw yeen saay sa ngay ko xamné bu ñëw du nuyo day ñëw rek bonjour gaay na la ñam na nono di baña joxal loxo parce que yalla mo fi nekkut yalla ah do deg amona jamono bo xam dañu ne ku nuyu nit rek mu yobbu sa way yalla jaw leen ko deg ko ne ni rek mu ne no way taay nuyu dafa xewi quoi assalamu alaykum ñu ne ko nuyu rek xol bi ñi egg fof ko nuyu sa way yalla dem la ilaha wa yalla du mo yomb xol théâtre yoy rek gëmlo ko nit ñi waxo ci radio yi ba nit ñi gëm ko so dajje ak julit bo ko ne ni mu ne la non taay nuyo lañu def attention ci nuyo yi quoi wo ma sa xalé ñoy wax lolu mais magi magum jëm yi mo tax mbokk yi kufru baxul weddi yalla boxul innal ladhina gañu nga xam al ladhina nak la ismu mawsul kafaru dañoo sakk jëf dañoo weddi yalla dan lañ weddi bi ayatina sama alquran bi dañu weddi sama téré bi gëmuñu ko ndaysan Allahu akbar Senegal dañu am problème alcorane do dégg mu ko né alcorane wax nako diw néna même conférence sax yeen say ñu né jël leen lu ñu né dédé boko fi ndé mom yalla rek la fi wax doyna kenn du fi mëna contane yi ñeneen tuti bok ndaysan ben dej la demone ben xale bu lab geej ñu dem suule ko ñewaat ay mbokk yu ne mo defal waxtaan delo nit ñi ci yalla jël alquran waxtaan ñepp na tek as ñepp yaw ñu jekki rek ñu jox benen way waji daadi saaraani rek gaay daadi jog ku nek di fecc daan way ni la way affaire dañ koy neexal way tisul nit ñi rek amel ko dejj de bu deme bañ ci fecc bobu nit ñi dematuñ ci yalla Senegal nak non la mel li tax ngeen di gis téré yalla bi tumaranké moy nit ñi bëggunu dëgg nit ñi bëggunu dëgg mo ra téré yalla bi tumaranké ku wéddi téré yalla nak gis ngeen li yalla nara wax ci mom légui innal ladhina gañu nga xamné kafaru dano wéddi bi ayatina sama ay sama téré bi borom bi neena sawfa nuslihim naran khal set la len dugal safar bu yalla may wax ak nun de ni di lu ñu lire ci lops wala sid wala dede ki yalla may wax borom asaman ak suuf yalla neena ñima wéddi ñi wéddi sama téré bi wéddi samay wax sawfa nuslihim dinna ci sama magay dina len dugal naran safara kon nak ku yebu xam waw li menace la tekk la bu nu yalla tekk te sabab bi moy lan dan ko weddi dano weddi waxu yalla sawfa nuslihim khal set na leena dugal naran safara mune nudkhiluhum naran yahtariquna biha na leen dugal safara so xamne da leen di lak mbokki sunu safara aduna bi kan moko ñame ha su ben way nekkon fakhir musul am dara ben milliardaire woko bam ñew neko dama bëgg ñu taal brain almet bi timale ko sa nopp ba brain almet bi jeex ma jox la milliard ñi ngi ni mu konté milliard bi tek ñu indi almet bi tek ndax di ngay nangu do nangu lutax brain almet ñu timale ko sa nopp taal ko rek timale ko sa nopp bu brain almet bi jeex ñu jox la milliard après nga faju ji koko wax mu ne gis nga té sa milliard boma ci may nga may boma ma dem sama yoon dama dox koy lak sama nop da nga dox xana xol benen almet ni mu touté mëno ko dékku safara du lol la benen almet kenn ci ñun ñëmé wuko dékku kon dinañ tok ci gaz kan mo tok ci gaz fi ñu tok kan lañuy tal gaz bi la tok ci gaz bi jéxé ñu may la 2 milliards safara ñëmé wuñ ko attanuñ ko safara mo xejul ci ñun Allahu akbar adama bimu wacce ci kaw suuf xam ngeen adama da do lek aljanna 100 tok lu mbeug rek day yalla day indi adama wacc wala genn na mu wacc mu bëgg lek yap wala ciona ñew mu yap picci rey suqi mu bëgg lek mu sicc mu ne li ak aljanna du ben yalla li nak mu ne li ñorul tan lay def ba mu ñor ah ma may la ci sama safaras mu ne may ma ci gaay neena yalla dafa dag ci jahannam lu dolne bekk suka tumbal ko ci geej gi di wir di zaf ay vague di kepp ci soussi yalla genné ko sané ko ci montagne montagne explosé bi montagne explosé li dal ci ñax mi da di tak lu lol dalon ci ñax mi lu tuti lolou tak yalla mune adama jëlal lolou waye leneen li xejul fofu jël leneen li dello jahannama mune leneen li ma ngi fi di len xaar al-akhirah lolou sax dafa tuti jangene yonent bi ne izastaddal har fa adbiru as-salah fa inna siddatul har min fay jahannam ngeen dina bu tangé bu seen adina bi bu tangé ba ngeen genn kër yi nga gis pa bi sol kilot taw mu ne la xam dafa tang yor upukaay ba nga rombu ñele ñu nekk tafisu geej nga rombu kele mu ngi teud ci suufu climatiseur amna ko xamne tangay bi japp nako mu ngi nelaw ci suufu garab buñ ko diri won sax du ko yek yenen te bi neena bu ngeen gisee lolu bu ngeen di julli tisbar na ngeen ko reculer bu kenn julli ci tangay bi yonentibi xam ngeen lutax mu tang ñu neewu mu ne jahannama moy noyi jahannama moy noyi wa aduna munuñu fa nek munuñ tok seen biir nek kon buñu leen ci duggalé nak bokk yi mané jahannama moy noyi ba munuñu tok suñu biir kër suñu kër la nek de jahannama di noyi aduna bi tang wa kon ëlëk yowmal qiyam bu ko yalla ubbe ni mu ngi ni nak fuñu jëm Malik ibn Dinar neena buma amon numa dimbali dina len keur gu nek dina fa tek ben nit fajar mu yuux nan wa keur gogu annar annar annar Allah sahara xejul ci ñun mbokk yi xejul ci ñun lu toll ne tarfatal ayni ci safara xejul ci ñun kon naka lan ko bëgg deko ndax nosu aduna yu ndaw ndawaan yi ndax poñetu aduna bu ndaw ndawan bi ndax li nga xamne leg mu jeex wallahi leg mu jeex dama amon ben goor guma dan andal julli fajar yagna do bu xale bu ndaw la fofu la ñeeka gis kuy julli di xabr goor gaangi tuddu mamadou jam suñu ko ñepp bañ ko bobu ñun xamuñu lutax nit ñi bañ ko jakka ji ñoo ko gënon bañ nak bobu ñun xamuñu kërëm sax dañ ko bañ jabaram yi ak dom yi fajar gi man dom lay andal jak bu ñe ndaysan mu genné mom mu japp sama lox ñu tok ci buntu kërëm dafa am pied mu ma togal ma tok ne mo lay bu yow sa papa ak sa yaay buñ la doon jaay ma dem jënd la ñu la fi sama rat mu ne ma ana burum kër gi mu ne ko papa ki gañu na duma xam fu mu jëm mu ne ma ana burum kër gi mu ne ko tamit gañu na mu ne ana burum kër gi ko gañu na su yagge dama yaakaane mu ne wa est ce que papa bi normal na mu ne ana burum kër gi mané ko gañu na mu né tek ci ak mu xol mu né ma ci top wona deug dem na mo ci top waye xamna man tamit ma ci top wallahi lu mu doon wax mo am ni mom dem na kon non la ni démé amul dañ lé tourner la rek ñom dem nañ ku nekk fi wax fi may wax ak yow ni xolal sa mbéddu koñ xolal sa mbéddu kër fukki kër yi la fété ndey jor fukki kër yi la sété chamoñ environnement bobu nga xol pay yi fa nekkon ak mère ñen ñofa dess han ndax amna ñu fa dess ñu bari ku nekk fi nga tok imaginer sa koñ bi nga dëkk 20 kër ndey jor 20 kër chamoñ ci kanam ak sa ginnaw nga xol ñi nga dëkkaloon ñu bari dem nañ bu nit ñi dem nak di dem nga yow yaar fi bu yagge yaay dem topi len ay xam nga ni ñoom dootu ñu del ci waat Allahu akbar waye bu ñuy dem yalla fek ñu dem ci lu bax borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñi kulama sa yo xamantene naddi jet ñorna ishtawat ñorna juluduhum sen deri baddalna lahum juludan ghayraha massage wat yenen der borom xam xam yi nenañ ñi yalla di wax na yalla da len di changer ay der mune warwiya anna juludahum tubaddilu fi sa'a 100 marra xam ngeen waxtu wu nek ñaata yon la yalla di changer der bi ñaata yon ci par heure témer yon 100 marra ñona ci benen riwaya bu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mune aya bi dañ ko jang ci wetu Umar fa qala Umar lil qari a'idha biñu jange aya bi Umar ne ki don jang aya bi répété watal aya bi wajina innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalna lahum juludan ghayra baddalnahum juludan ghayra liyazuqul azab mune bi waji waxate li repete wat ay muneko repete watal waji repete fek amna ben borom xam bu tuddu Ka'ab mi ngi tok fa qala ya amir al mu'minin ana indi tafsirun laha Ka'ab ne Umar yow amirul mu'minin yow njitu julit ñi man de mën na firi aya bi Umar ne ko firil mako فذكر له انه تبدل في الساعه الواحده 120 مره كام نكو غيس nga ñi yalla na ra duggal safara di len lak yalla dina changer seen yaram bi par heure témer yon ak ñaar fuk par heure say der bi ñoré yalla changer der bi ñor yalla changer heure bu nek témer yon ak ñaar fuk yalla dina changer der yi pour lan yalla wax nako li yazuqul azab pour ñu gëna ñam bugal mi pour ñu xamne li leen doon yalla wax du chaahan Allahu akbar yang ngeen ci alquran yalla mu ne wa barazu lillahi alwahid alqahar gay jakar nañu nak yalla tay nak ñu ne wa uzlifatil janna lil muttaqin ñu ubbi al janna ñeel ñi ragal yalla wa burrizatil jahim ah ñu ne len li ngeen doon weddi mi ngi ni day ayo li ngeen doon weddi acca tay nak wo len ñi nga xamne ñom ngeen yaakaaroon ne tay dina len xéteri ndeysan acca wol ngaay nga gis ñom ñom ñu daal di sujud ñom ñom ñu daal di ndeysan torox ruko ñu ne yow yalla sa jamm la ni ñaan wessna wessna wessna reccu daal di ñu mat baram commencé ñu mat loxo fekk c'est trop tard yalla du waxantu yalla lu leer nañ ñi lañ wax suñu degeere bop suñu fetteur lo di bew bewlu japp ne amna ñeneen ñu wa ñu mëna wañ chaaxaan yi ñi dégg fi ci mbéddi ak ci ay radio ci ay cassette ak cd ak ay clé chaaxaan yoy ngeen di dégg ñu naan diw nangam nangam diw mo soné won mala kel mawti diw mo gis nga yoy ku ko gëm ba nga lank baña jaamu yalla ba nga dé fekk la ba ndugal bamél allahu akbar du bax dé bir yalla dina wax moy dégg ngi ni ndaysan amirul mu'minin bim ne bahlul bahlul war ma da ko ne yakfika kitabullah war mo ne ko tere yalla doyna ci yow bu bëgge waru tere yalla ba nga ni borom bi neena ni kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha sa yu deri la ke yalla neena ma changer wat deri xam nga doomu adama yaramam bi ay der yu bari yu lalu la gis nga der bi ci kaw boko xose ni da ngay gis benen der bu wex moy ñew benen der bu wex moy ñew ci bir der yi dañu tegalo yalla non la koy lakke diko changer waxtu wu nek yalla dina ko changer temer yon ak ñaar fuk ci hadith umar lutax li yazuqul azab kun ñi ñam buul ngay ngeen yeg ne inna allah yalla kana mustadeng azizan di not ci nguram hakiman di xereñ kana sa yu nekk ci alquran jëm ci yalla kenn do wax nekkon na na ngeen yeg ne inna allah yalla kana mustadeng aziz di not ci nguram al aziz moy ki not ci nguram ki nga xamne nguram gi liko neex rek rek mo fi am leneen du ci am waye hakim moy ko xereñ ba der bi bu lakke mu changer wat ko ndax mom mo yor der yi mom yaram bi gis nga hikma bi mo yalla eliminer na de amatut allahu akbar de amatut wa aljanna buñ duggé aljanna wa safara duggu safara dañuy indi de ba digënté ak yalla na safara né ñu na wa aljanna ñu né de ngi ni lu ngeen ci wax ñu né ray ko fa muy ñëw fi di ñu gënné dañ koy ni mu melni kuy ñu leen wa safara lu ngeen wax ci de ñu ne ey wa yalla bayiko lu ko ray bayiko mu ñew fi gennenu ñu ne len dedet dañ koy ray buñ ko rendé ba de faatu ñu jaakarlo ak wa aljana ne len khulud bila maut sax len dot len de ñu jaakarlo ak wa safara ne len khulud bila maut rewe reccu nak daali am ki ñaan muñul moy ko xamne li nga nek xamne dina jeex wala waye ki nga xamne li nga nek du jeex suñ la bëgge wax muñul dumé dé méti motax wa aljanna wa safara kën do wax muñ leen ndax lañuy nekk ci mbugal muñ mënu ko dindé wa aduna kay lañ na leen muñ leen ñi fébar ñu leen muñ leen wa safara lañ leen bu ngeen muñe bu ngeen muñul mo xam waye li ngeen nekke mom dotul jeexati sunu borom moy ku xereñ moy def lu ko neex bayina ñooñu ñew na ci way gëm yalla yi yalla ñu ci yalla boole mune wal lazina amanu wal lazina gaaya nga xamne ndeesan ona len sa kiñ doon jangal da doon wax innal lazina jogis gaayina mune kafaru top ci gaayina mune seeni borom halku nanu ndeysan waye innal lazina jo gis gayna amune amanu tegu ci mune ñooñu seeni borom taxenan ndeysan ñu dugg nañ aljanna recc nañ safara yenen ci yalla boole wallazina amanu gayi gem yalla al iman kam arkanul iman ponki ngem yi ñata la juroom ben lolu moy iman bul dem fenen so dege iman al innal lazina amanu moy ñu gem juroom ben yi ngem lolu la de ponki ngem juroom ben la juroom ben yoy ngay gem nga bok ci al lazina amanu bo ci baye ben sa ngem manke na al iman billah al iman bil malaika al iman bir rusul al iman bil kutub al iman bil yawmil akhir al iman bil qadri khairihi wa sharri ben bu ci nek téré la motax ngëm jafé iman billah rek problème la ngëm yalla rek dañ lay tassal ngëm yalla mu nek téré ngëm malaika ñew ngëm ba mu nek juroom ben bu ci nek nga war ko xam soko maîtriser légui na nga nek allazina amanu leg nga ci bok wallazina amanu gañu gem yalla wa amilus salihati ñu taxaw ci jëfé farata yek nafile yi di gor gor lu ci leen yalla sante sa yo gisé al iman lu ci teggu moy al amal borom bi neena sa nudkhiluhum dana len dugal ay bu ñëk bi lan la yalla waxon ñooñu sa nuslihim ñi mu ne sa nudkhiluhum ñele dina len jaarulo ñi ñu ne dina len dugal ñe dañ len di jaarulo dañ len di japp zecc il len mobir safara tembal len ñi nak dañuy ubbi buntu yi ne len dugulen Allahu akbar du bende sa nudkhiluhum dinañ len dugal jannatin ay aljanna yo xamne tajri day daw min tahtiha ci soufam al anhar ay dekh ay keur la yo xamne keur yi ñi ngi daw ci kaw ndox suñ fa duggé yalla mu ne dugulen khalidin fiha abadan Allahu akbar dugulen eternellement su wawa na gaay dañ nek ay immortel do dé amatul fever amatul ba problem banex rek ba kagn banex fan la yam banex fan la yam ha amul ab du jeex khalidin fiha abadan lahum fiha yalla neena wa aljanna am nañ ci aljana azwajun ay sohna mutahharatun yulab yuset wich min al aza wal qaza mutlaqan sohna yo xamne duñu gis bax comme sunu sohna yi duñu gis direct dañu lab set wich dalen yalla di may dalen yalla di faye yalla muné wonu di khiluhum dina len dugal zillan ci kër go xamné zalilan dafa mat seuk kër go xamné tangay amu fa jangene ci suratul waqi'a yalla muné dina len dugal ci kër go xamné duñu gis tangay man yalla dina len kéral yalla nañu yalla kéral jangene hadith bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena amna jurom ñaari nit yu yalla di keral kero keparu arsh bis bi nga xamne ker naaj rek moy am ker do am jurom ñaari nit bokku na ci imamun adil bokku na ci ta moy imamun adil sabun nasa fi ibadatillah aw fi ta'atillah aw ñettal ñaar ñu bëggante ngir yalla biñu démé bay takaliko ñu takaliko ngir yalla ñentel ndaw su wo ben xalé bu goor xaji guddi fu kenn fekke wul mu ubi buntu bi fi lay fanan mu ne ko inni akhafu Allah juromel ay nun bakat min khashyatillah bëd bu joy ngir ragal yalla bañu mat juroom ñaar yenen tibi neena ñi ëlëk yawmal qiyam yalla dina leen keral bis bi nga xamne ker lu am ludul kepparu arsh dal nañ ci yalla boole kon ñaari aya yaangi nonu ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu al janna mu boole ñu ci ñi nga xamne yalla dina len keral ci garab gogu nek bir al janna mu nek sajaratul khuld nga xamne yenenbi alayhi salatu wassalam neena fil janna shajaratun tusamma sajaratul khuld munayasiru rakibu fi zilliha mi'atu sana lam yaqta zillaha bokki al janna amna fa ben garab go xamne garab ga nga tuddu sajaratul khuld garab gi ku war dugu al janna nga war ci war way diko dox di nga jox téméri at naaj dula tim yaangi ci suufu garab bi kon garab gogu bankasa mi nan la toll bankasi garab gogu nan la toll garab go xamne di nga war di dox ci suufu garab bi téméri at ci ker rek nga nek garab gaangi la tim te yaangi dox téméri at ñan la fa yalla di keral moy allazina amanu kon yalla am yalla giijal xolal ben garab go xamne di nga dox ci suufu keram téméri at fo genn kergé lay tim téméri at fi kan mo fi mëna dox ñaari ñetti mètre rek ci ben garab nga neex ci garab bi ci adina amoko waye xolal téméri at ngay dox garab gi tim la yaangi dox ci suufu garab gi bo ma nga tok de da ngay dox la wax di dem téméri at garab gi lay tim fo dem mom mo fa nek yalla mo am ya te limu am di jeex mo ra ngeen deg mu ne walillahi khazainus samawat wal ard te tamit moko mom walillahi mirasus samawat wal ard mo ta ngeen deg ñu ne ki mu jë dug al janna bi mu duggé bañ ne ko fi moy sa kër mu ne li ñu ne ko lan la mu ne allahu akbar li defari yalla mu ne ko mayna la ñaari tol non ki mujjé dug aljana kërëm comme aduna la toll ki mujjé dug té bi muy yému dañ ko ko doublél yu ko malaaka bi di duggal mu dox ba ci ag mu sujjoot malaaka ne ko la la mu né dama gis yalla mu né ana mu né mu ngi ni mu né ko li fleur la li fleur la Allahu akbar xolam mu gis fleur aljana mu sujjoot defé na yalla la ndax nu mu neexé ndax nu mu rafété yalla ñu fi yalla duggal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fekki amna question inshallah. Tafadhal. Wow.